So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry, and every time you leave me, the quicker these tears dry, and every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. No way that you'll see me cry. No way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. No, no, no, no, no, no, no, no. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbyes. Dit is de late avond. Peter and Gordon, een prachtige klassieker. Woman uit 1966. En ervoor Sam Smith, Too Good at Goodbyes. Nou, afscheid nemen, daar beginnen we voorlopig nog even niet aan. Want we hebben eerst nog een paar mooie onderwerpen. Bijvoorbeeld ja, een reportage van Jeroen van Gent. En hij schrijft bij zijn werk geen kip te zien deze vakantieperiode. Ja, het heeft de afgelopen weken natuurlijk vreselijk geregend. En met dit frisse zonweer zou je nog geen hond op straat sturen. Vindt Jeroen dan, hè? Jeroen probeerde toch nog even wat woorden te wisselen met het winkelende publiek. En hij vroeg de mensen, als welk dier zou u ooit willen reïncarneren? Interessante vraag. En hier zijn uw antwoorden. Goedemiddag, mevrouw. Mag ik u wat vragen voor de radio, kort? Ik heb leuke man maar het hond vragen. Een beetje gezellige vragen, dus geen ellende. Geen politiek en dat soort dingen. Nou, let op, want er komt hier, het is heel bijzonder. Als welk dier zou u ooit willen reïncarneren? als welk dier zou u ooit willen terugkomen op aarde? Ja. Nou, dat zijn er maar heel weinig. Ik zou het niet weten. Geen idee. Enig idee? Nee, echt geen idee. Nee? Nee. Want veel mensen hebben natuurlijk een hond of een kat. Ja, nee, maar... ik heb... Ik zal ze ook niks doen, maar ik heb ook niet zoveel met dieren. Dus ik heb ook niet het idee om als dier terug te komen. Hoe zou u wel terug willen komen dan? Misschien nou, als helemaal een... niet. Helemaal niet? Nee, nee. Verdorie. Nee, okay, ja, hetzelfde nou, leven. Maar ja, dat is geen garantie natuurlijk. Dat je weer hetzelfde meekrijgt zoals je leven tot nu toe verloopt. Als welk dier zou u ooit willen reïncarneren? Als welk dier? Als welk dier? Poeh. Ja... Als een ander mens dan misschien toch dan? Wie weet. Nou, nee, ja, eigenlijk niet. Nee. Ik ben wel heel tevreden zoals het nu is. Oh, dat klinkt goed. Ja, dat wil ik zo houden eigenlijk. Ja, nee, ik zie het leven wel zitten hier. Nou, ik heb een hondje die heet Goor, zo'n tekkeltje. Die is altijd vrolijk. Ja, dus, dat is wel een dingetje ja, dan. Dat is altijd wel leuk, toch? Terugkomen als tekkeltje. Ja, misschien wel. Ja. Leuke beestjes, dus niks mis mee. Ja. Toch? Als welk dier zou je ooit willen reïncarneren? Terugkomen op aarde? Ja, een kat. Een kat? Ja. Dat weet je onmiddellijk. Ja, of een hond. Maar ze zijn gewoon... Je kan een bal gooien. Ze zijn gewoon snel tevreden. Niet moeilijk. Ja. Heb je er een? Nee, dat is echt jammer. Nee, ik heb wel de kat van de buren. Maar een hond is veel werk, dus... Ja. Oké. Okay. Ja, het zijn ook vragen waar je moeilijk een antwoord op kan geven. Terugkomen op aarde als puntje. Ja. Nee, ik kan misschien een leeuw. Een leeuw? Nou ja. Dat je toch niet al te veel hoeft te doen, maar dat je dan op sommige momenten toch wel heel actief bent. Oh ja. Ja, als een roofdier is het meestal te pitten. Ja, precies. Op zich, als je niet al te veel hoeft en ook niet bang hoeft te zijn voor andere dieren, dan is dat op zich toch wel een leuk vooruitzicht. De koning van de jungle. Ja, op zich. Is niet juist te verkeerd, denk ik. Een leeuw. Ja, zo is dat. Als welk dier zou jullie ooit willen reïncarneren? Een vogel. Maakt niet uit welke vogel. Ja, je komt net uit de dierenwinkel, hè? Ja, zeker. Grappig. Het is kattenvoer, dan gaat die kat achter die vogel aan. Maar nou... Ja, nou ja, we hebben nu twee nieuwe kittens. Dus zij komen niet buiten, dus ze zullen geen vogel pakken. Maar ik zou vliegen, dat heb ik altijd wel een ding gevonden. Dat, ja, alleen daarom, hoor. Kijk, dan niet, kun je vliegen, ja. Niet dat ik op mensen wil schijten of zo, een mail zijn. Nee. Maar Ja. En wat voor vogel nog? Een meeuw, ja? Nou, doe maar liever een roofvogel dan. Niet dat ik gepakt word door een grotere vogel. Een roofvogel? Ja, zoiets. Wat ga je er doen als kat als je terugkomt? Als kat? Ja. Als je terug bent hier? Ja, nou ja, ik katten zien er altijd tevreden uit. Dat is het gewoon. Het is altijd goed, zeg maar. Ze zijn altijd blij. Het is gewoon, ze hebben niet veel nodig. En dan is het dan goed, zeg maar. En jij, welk dier zou je ooit willen terugkomen op aarde? Als welk dier? Ik denk eerder iets van een safari dier. Misschien een olifant of een giraf. Zo. Gewoon een heel groot beest gelijk, ja. Ja. Oké. Okay. En waarom? Wat ga je dan doen? Ja, geen idee. Beetje blaadjes eten. Gewoon een heel andere omgeving dan hier natuurlijk. Ja, gewoon precies. Een safari-achtig. Geen olifant in Nederland? Nee, zeker niet in de dierentuin. Dat, in Afrika, een beschermd gebied. Niet waar je gaat pakken voor je slachtanden. Maar... Ja. Ja. Oké, ik geef een beetje mee van het programma. Hartstikke bedankt voor de reactie. Even kijken waar ik ze... Ja, hier heb ik ze. Kijk! Okay. Hartstikke bedankt! Dankjewel, hè. Hoi!

eigenlijk een paar oneerbare voorstellen van Joe Cocker. You can leave your hat on hier bij de late avond. Wel een lekker nummer, weet je niet. En Connie van den Bos, De Noorderzon scheen. Ook alweer uit 1976, zo lang geleden al. In een ogenblik gaan we praten, tenminste we, Herman de Bruin, met Pauline Wiersema. Zij is maatschappelijk kunstenaar en ontwerper. En ja, ze heeft wel wat mooie dingen te vertellen. Je hoort het zo meteen, dus blijf lekker bij ons. Je hoort het na Gary Moore en Still Got the Blues for You. Ook zo'n prachtig liefdeslied. Ik ga praten met mijn gast in de studio, Pauline Wiersema. Pauline, welkom. Dankjewel. Als ik zeg dat je een creatieve duizendpoot bent, heb ik dan een beetje gelijk? Dat denk ik wel, ja. Ik zou mezelf wel omschrijven als een soort generalist. Ik wil van alles een beetje kunnen. Oké, en dan hebben we het over kunst, merendeels, of ook machinebouw? om maar even een dwarsstraat te noemen. Nee, niet in, geen machinebouw of paardrijden, maar wel alles in de richting van kunst en design en concepten. Dat is dat ligt mij heel erg. Ja. Ja, ja. En altijd al daarmee bezig geweest als klein kind met kunst, tekenen, schilderen, noem maar op. Ik denk dat ik als kind al wel vrij vroeg riep dat ik gelukkig wilde worden in een vaag creatief vak. En dat er altijd al een soort van dat ik altijd inderdaad aan het schilderen was en aan het tekenen, aan het bedenken en aan het maken en knutselen en wat dan ook. Maar dat ik pas eigenlijk, toen ik een opleiding mocht gaan kiezen, bedacht van oh, maar ik heb helemaal geen zin om 4 jaar lang theorie te gaan stampen. Toen ben ik naar een design academy gegaan. Nou, ik ben ooit afgestudeerd met een heel project over dat ik vond dat er in elke organisatie een soort moderne hofnar moest plaatsnemen. En daar had ik een enorme H voor gebouwd, H-U-H. En dat is een soort, dat is een klinker die staat voor verwarring. Ja. En die had ik gebouwd. Ze waren heel erg groot, die letters. En op een gegeven moment hoorde ik dat I Amsterdam weg zou gaan in Amsterdam. Dat was stond op het Museumplein. Ja, stond op het Museumplein. Was hele politieke rel over. Heel veel foto's gemaakt door toeristen en zo. Dus dat was een echte trekpleister. Enorme trekpleister, dat ging weg. Sommige mensen boos, andere mensen heel blij mee, zoals altijd. Ja. Nou, en toen heb ik gewoon gemaild en gezegd, hallo, ik ben student en ik wil graag foto's maken van wanneer die weggaat. Nou, dat is natuurlijk gewoon een leugentje voor eigen best wel. En toen ben ik achter de datum en de tijd gekomen en ben ik om 8 uur 's ochtends op die dag daarheen getogen met die letters. En op het moment dat ze weg werden gehaald, heb ik die van mij er neergezet. En stond er ineens, in plaats van I Amsterdam. Wat ja. En wat was de boodschap? Nou, de boodschap was eigenlijk, het was vooral ook gewoon een beetje om de leegte te vullen. En een beetje te bevragen van, goh, wat kun je nou eigenlijk met zo'n ruimte? Wat kan er nou nog meer gebeuren dan letters? En wat natuurlijk ook heel grappig was, is hoe mensen erop reageerden. Dat is voor mij altijd heel belangrijk. En je zag dus gewoon dat heel veel mensen op de foto gingen met die letters, alsof I Amsterdam nog stond. En dat was natuurlijk wel een leuke ervaring. Ja. Ja, ik zie gewoon heel veel mogelijkheden in de openbare ruimte. Ik denk dat er heel veel momenten en ruimtes zijn waar we echt veel meer zouden kunnen spelen en veel meer een soort prettige opschudding zouden kunnen veroorzaken dan een soort van de stilstaande realiteit die we nu vaak hebben. Ja. Gewoon dat het is zo. Heb je er nog een voorbeeld van in de openbare ruimte? Nou ja, daar kan ik heel erg mee aan de slag. In je woonplaats bijvoorbeeld. Gewoon autowegen. Waarom hebben wij in godsnaam zoveel ruimte voor auto's? Ik snap het niet. Ik snap het elke dag niet. Omdat er zoveel auto's zijn. Ja, nou, dan moeten er minder auto's. Wat je echt, als je alle auto's in één dag gewoon ineens spontaan even zouden oplossen of wat dan ook. Nou, dat biedt echt heel erg veel mogelijkheden voor al die vierkante meter die vrijkomt. Ja, wat wou je daar dan mee doen? Ik denk eerst dat ik het op zijn beloop zou laten. Om te kijken wat mensen er zelf eigenlijk mee willen doen. Ze hebben het ook in Mexico wel eens gedaan. Dan, volgens mij is dat 1 keer in de zoveel weken of in de week. Gooien ze de grootste weg dicht. En mensen trekken gewoon massaal die snelweg op. Om gewoon maar een beetje te spelen, te ontmoeten, te skileren. Ja, ja. Te picknicken, te hangen. En ik denk dat er ook gewoon enorm behoefte is aan die ruimte. Om dat terug te nemen. Van een soort situatie waar we per ongeluk in zijn beland, namelijk auto's overal. Ja, dan zou je een snelweg willen afsluiten zodat kinderen daar kunnen spelen. Ik denk dat het ook wel goed om goed skateboarden is. We hebben ooit heel lang geleden autoloze zondagen gehad. Absoluut. In grote de tijd dat de benzine niet meer beschikbaar was. En dat zou je terug willen eigenlijk. Autoloze week, kijken wat er gebeurt. Blijven denken en niet de status quo handhaven. Maar gewoon blijven denken en creatief zijn. Ja. Dat is belangrijk. Ja. Een creatieve duizendpoot. Dus er is nog veel meer wat we kunnen bespreken. Maar daar hebben we de tijd niet meer voor. Dus als mensen wat meer over willen weten, sociale media. Ja, ik had op zoek naar Pino Potato. Pino van Sesamstraat en Potato van Aardappel in het Engels. Mm-hmm. Of gewoon mijn naam opzoeken op het internet. Pauline Wiersma. En dan kom je denk ik genoeg tegen om je een beetje mee te vermaken. Ook dat, ja. Je kan jezelf ermee vermaken, want jij denkt bijzonder en je omdenkt ook. Dat woord heb ik ook gehoord, dat heb ik ook weer onthouden. Denk ik. Dat is een mooi woord, ja, omdenken. Dat is een mooi woord, zeker. Ja, zeker wel. Dankjewel voor een inkijkje in jouw leven en in jouw denkwereld. Pauline Wiersema, dankjewel voor het gesprek. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. See, and then the moment I met you. I don't care what people say. To me, I'm more than a child. Oh, Claire. For all to compare, that moment is you in all that you do. Wat een prachtig nummer aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Clatou, A Routine Day.